Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 21 maja, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Teheran świętuje. Młodzi Irańczycy są przekonani, że prezydent Rohani, na którego głosowali, zapewni im więcej wolności. Strażacki piknik w MSWiA, śląskie duchy i demony w Chorzowie, czy wyjątkowe nagrania z archiwum Polskiego Radia. Ciągle trwa Noc Muzeów. Hiszpania wprowadza w życie plan, który ma chronić rowerzystów. Tysiące ludzi na ulicach Teheranu świętuje wyborcze zwycięstwo prezydenta Hassana Rohaniego. Opowiadający się za reformami i otwarciem na świat polityk zdobył 57% głosów i zapewnił sobie reelekcję. Głosowali na niego głównie młodzi ludzie. W stolicy Iranu jest Wojciech Cegielski. To najlepsza rzecz, jaka mogła nam się przytrafić. Cieszę się, że Irańczycy zagłosowali mądrze i nie patrzyli na własne korzyści, ale na korzyść narodu. Jestem po prostu szczęśliwy. Takich właśnie wyborów chcieliśmy. Postawiliśmy na niego i to on został wybrany bez większych trudności. To właśnie pan Rouhani sprawił, że mamy lepsze relacje ze światem. Ciężko na to pracował i odniósł sukces. Wierzę, że w ciągu następnych 4 lat będzie odnosił kolejne sukcesy, a Iran będzie lepszym krajem. Wierzę, że my młodzi będziemy teraz mieli przed sobą lepszą przyszłość. Wierzę, że teraz, przez następne 4 lata, my będziemy po prostu mogli robić to, co chcemy. A prezydent Rouhani w pierwszym po wyborach przemówieniu zapowiedział większe otwarcie Iranu na świat. Przez cały wieczór w serwisach Trójki informujemy o Nocy Muzeów. W ponad 100 miastach w Polsce otwarte są bardzo różne placówki. Jest mnóstwo atrakcji. Tak na przykład na terenie MSWiA piknik strażacki. Aspirant Mariusz Dragan, rzecznik prasowy komendanta miejskiego Straży Pożarnej z Warszawy. Jest właśnie tutaj w ruchu robot CBRN. Ten robot służy do tego, żeby bez udziału człowieka podejść do miejsca szczególnie niebezpiecznego, wejść w strefę niebezpieczną oraz podjąć takie działania rozpoznawcze, identyfikacyjne, jeżeli chodzi o jakąś substancję, podjąć jakąś próbkę substancji. Kiwające butle, żeby kogoś nie pobiły i musiałam zjechać ze zjeżdżalni, taka drabinka była. Zjechałam i było bardzo fajnie. Z kolei w Chorzowie w parku etnograficznym śląskie duchy i demony. Zapraszamy świeża krew na wzmocnienie do wyboru RH-, RH+, może jeszcze ciepła, proszę sprawdzić. Jak się podoba? No bardzo. Ja już jestem 3. rok. Super, poleciłabym każdemu, naprawdę. Jest także radiowa Noc Muzeów. W Pałacu Staszica w Warszawie można posłuchać cennych nagrań z archiwum Polskiego Radia. Była dzisiaj opowieść o imprezach i rozrywce dawnej Warszawy. Piosenki Wiecha, Grzesiuka i Stępowskiego. Na pewnym etapie życia się z pewną nostalgią wspomina. Te głosy to poznaję, bo to jest tak po części moja młodość. Bielicka, to Kwiatkowska, słuchowiska, które słucham. Jestem pierwszy raz na takiej wystawie związanej z dorobkiem Polskiego Radia. Przede wszystkim ta muzyka mnie zdziwiła, Walc na Gnojnej. To jest coś, co przetrwało. Kino, radio przechowało to. Przypomnijmy, że pierwsza Noc Muzeów w historii odbyła się w 1997 roku w Berlinie. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 roku w Poznańskim Muzeum Narodowym. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Hiszpanii. Od dzisiaj w tym kraju obowiązuje plan ochrony rowerzystów i kolarzy amatorów, którzy w weekendy wyjeżdżają poza miasta. Chodzi o to, żeby było bezpieczniej, dlatego ma być nawet 2 razy więcej policyjnych patroli na bocznych drogach. W ciągu ostatnich 10 lat na hiszpańskich drogach zginęło 400 rowerzystów. Ewa Wysocka. Do wypadków najczęściej dochodzi w soboty i niedzielę, kiedy tysiące rowerzystów wyruszają na wycieczki poza miasta. Jak wynika z danych policji, przepisy ruchu drogowego łamią zwykle nie rowerzyści, lecz kierowcy samochodów. Najczęściej jest to przekroczenie prędkości. Adrian Guarda, kolarz amator, był świadkiem śmiertelnego wypadku, w którym zginęło 2 jego kolegów. Jadący z niedozwoloną szybkością samochód wjechał w grupę rowerzystów. Nagle zajechał nas od tyłu samochód, potrącił wszystkich, którzy jechali w lewej kolumnie. Od miejsca potrącenia do tego, w którym auto się zatrzymało, było jakieś 200 metrów. Okazało się, że prowadzący pojazd był pod wpływem alkoholu. Zgodnie z planem ochrony rowerzystów, kierowcy, którzy w ciągu 2 lat zostaną 2-krotnie przyłapani na jeździe po pijanemu, stracą prawo jazdy i będą musieli przejść pod opiekę lekarską. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I mamy jeszcze informacje o pogodzie. W nocy na wschodzie i na południu kraju przelotne opady deszczu. W większości regionów od 10 do 13 stopni, a w ciągu dnia może popadać na wschodzie, w centrum i miejscami na Pomorzu Wschodnim. W regionach wschodnich lokalnie także burze z gradem i silnym wiatrem. Na zachodzie i w centrum termometry pokażą od 17 do 21 stopni w cieniu, na wschodzie od 22 do 25. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po północy, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. W tym szczególnym momencie historii muzyki komputerowej przepływ idei między sztuką wysoką a popularną wydaje się szczególnie znaczący. Pisał na przełomie wieków Joel Chadabi, teoretyk muzyki elektronicznej, kompozytor czy w przeszłości także prezes firmy zajmującej się dystrybucją oprogramowania i sprzętu do interaktywnego komponowania. W istocie zasieki ochronne oddzielające sztukę wysoką od popularnej, dodawał, zdają się słabnąć. Wydaje się, że wkroczyliśmy w nową kulturową architekturę, której nie potrafimy jeszcze opisać. Jesteśmy jednak świadomi tego, że technologia zmienia świat i tym samym zmieni również świat muzyki komputerowej. Rozpoczynam nasze dzisiejsze spotkanie z jednej strony muzyką napisaną do filmu Matrix, a z drugiej właśnie tym cytatem, ponieważ do godziny drugiej przedstawię Państwu kompozycje, które zdaje się powstały w tym punkcie styku, o jakim pisał Chadabi, czyli tym miejscu, gdzie kultura wysoka styka się z tą popularną. Przywołam utwory powstałe w wielkich studiach mieszczących potężne składy symfoniczne, które z jednej strony stworzyły muzykę do filmów stanowiących mocny punkt na mapie popkultury, a z drugiej takie kompozycje, które właśnie dzięki klasycznemu instrumentarium nadały zupełnie nowy kształt z utworom elektronicznym, pierwotnie powstałym właśnie tylko i wyłącznie przy pomocy syntezatorów i komputerów. Będziemy zatem przy pomocy muzyki komputerowej zderzać kulturę wysoką z tą popularną. Wszystko rzecz jasna w obrębie stylistyki, jaką zajmujemy się w trakcie naszych nocnych spotkań i pięknego, wyjątkowego albumu, na którym widnieją nazwiska ludzi od lat wyprzedzających swój czas. A są to legenda Detroit Techno. Carl Craig jest także równie ważny dla kultury techno. Moritz von Oswald jest także nazwisko bardzo uznanego w klasycznym obszarze pianisty Francesco Tristano i orkiestra symfoniczna Le Siècle pod dyrekcją François Xavier Rota. Potrójne pasmo. Przenoszenie. 12-calowego niebieskiego winylu, podkręcona przy pomocy francuskich filharmoników. Kompozycja Sandstorms Carla Craiga. Utwór w tej zmienionej i jakże potężnej postaci pojawił się w marcu tego roku jako zapowiedź albumu Versus, na którym cała masa miniatur elektronicznych łączy się z przeniesioną na pięciolinię muzyką. Zresztą akustyczna wersja tej kompozycji, czyli właśnie utworu Sandstorms, pojawi się na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Ale ten potężny utwór i potężny album jednocześnie to właściwie dopiero wierzchołek przedsięwzięcia, które po wielu próbach, no i po wielu podejściach trwających, no w sumie prawie 10 lat, dokładnie 9. No w każdym razie to wszystko zakończyło się wielkim, trwającym ponad 2 godziny koncertem, który znajdą Państwo na facebookowym profilu Potrójnego Pasma. O samym koncercie dziś tylko wspomnę, natomiast najważniejszym zagadnieniem i punktem naszego spotkania będzie właśnie ów album złożony z 3 wypełnionych po brzegi płyt winylowych. Jest zatem czas, żeby wygodnie rozsiąść się przed głośnikami. Kto dysponuje klimatyzacją, może troszkę obniżyć temperaturę. Najlepiej do 19 stopni, taka jest ponoć idealna dla człowieka. Niżej nie proponuję, choć pewnie dźwięk rozchodziłby się jeszcze lepiej. Im zimniej, tym lepiej dla fal dźwiękowych. I słyszałem również, że aby być najbliżej muzyki nadawanej właśnie w radiu, no to warto słuchać audycji w ten tradycyjny sposób, przez radio eterowe, ale nie cyfrowe, to tradycyjne. No i kiedy już będą Państwo gotowi, będzie już wygodnie, będzie można się skupić, no to proszę dać się znać. michal.margancki@polskieradio.pl. No i rozpoczniemy wspólny odsłuch tej bardzo ciekawej muzyki. Teraz ubranej w szlachetne i zarazem bardzo, bardzo kosztowne szaty, przepraszam. Do tego czasu przywołam kilka utworów powstałych na potrzeby filmu. To rzecz jasna będą głównie elektroniczni twórcy, którzy podobnie jak Craig sięgnęli po orkiestrę symfoniczną, ale w przeciwieństwie do Amerykanina od podstaw napisali kompozycję. I właściwie to nie wiem, co jest trudniejsze. Czy więcej pracy wymaga ożywienie syntetycznych komputerowych dźwięków, czy może napisanie utworu od nowa, w myśl elektronicznych schematów, jakimi pewnie posługują się twórcy tej sceny. synergia elektroniki i akustyki. Z roku 2010 w potrójnym paśmie Wojna dysków, czyli jedna z wielu kompozycji, jaka znalazła się na płycie z muzyką Guy Manuela Duem Cristo i Tomasa Bangaltera, czyli panów z duetu Daft Punk. Wszystko za sprawą propozycji stworzenia muzyki właśnie do drugiej części filmu Tron. A jak wiadomo, Daft Punkowie byli zakochani w tej pierwszej części, tak więc nic dziwnego, że przyjęli to zlecenie, gromadząc w jednym z najlepszych brytyjskich studiów orkiestrę złożoną ze 100 światowej klasy muzyków. W programie trzecim Tron Legacy i jedyne takie przedsięwzięcie w historii tego zespołu, kiedy to Daft Punk napisał i nagrał muzykę do filmu. Jak być może Państwo widzieli, premiera tego wydawnictwa wywołała całą masę recenzji, często skrajnych recenzji. To oczywiście pewnie nie czas, żeby je przywoływać. Ja może tylko wspomnę a propos tej płyty, że dla mnie najlepszym podsumowaniem tego wydawnictwa był taki moment, kiedy wszedłem kiedyś do zegarmistrza, starszego już pana, i z jego malutkiej wieży usłyszałem właśnie muzykę do drugiej części Tronu. No i spytałem, czy pan zegarmistrz ma inne płyty punków, ale odpowiedział, że nie. Sprawił sobie tylko tę i basta. No i kiedy wspomina się tę płytę, płytę wydaną, może przypomnę, przez wytwórnię Walta Disneya, to często przywołuje się, no i porównuje się to wydawnictwo do muzyki pisanej na potrzeby Matrixa. To właśnie od niej rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Głównymi bohaterami tej muzycznej produkcji byli Juno Reactor i Don Davis, którzy niejednokrotnie łączyli symfoniczne instrumentarium właśnie z elektroniką. No i tutaj taka refleksja, iż czasem mam wrażenie, że to właśnie muzyka filmowa dała początek, no chyba mogę powiedzieć, współcześnie modzie. No bo naprawdę dziś wielu elektroników przepisuje swoją muzykę na tradycyjne instrumentarium. A państwo nie mają takiego wrażenia, że to właśnie najpierw na tych planach filmowych łączono syntetyczny dźwięk z tym klasycznym. No i do tego wszystkiego jeszcze łączono to z muzyką techno, bo oczywiście mówię o tej stylistyce, a nie o tradycji przepisywania muzyki na inne instrumentarium. Nie o tym mówię. Bardziej chciałem uwypuklić ten wątek, kiedy to właśnie producenci zajmujący się na co dzień muzyką techno, drum and bassem czy house'em właśnie współcześnie dosyć często przepisują swoje kompozycje na tradycyjne instrumentarium. Przed XXI wiekiem jakoś nie przychodzą mi żadne tego typu produkcje do głowy, jeśli oczywiście patrzy się na to wszystko przez pryzmat muzyki tanecznej, elektroniki, która głównie tworzona jest na potrzeby tańca. W każdym razie też nie chciałbym, żebyśmy tutaj mówili o minimal music, bo to rzecz jasna zupełnie inna para kaloszy. Nomen omen współcześnie coraz częściej minimal music sprzęgana jest z syntetycznym bitem, ale to może na marginesie. No a wracając do Matrixa, to jak pewnie państwo pamiętają, poza Juno Reaktorem i Donem Davisem, muzykę do tego filmu napisał również zespół Fluke. Czy pamiętają Państwo ten zmysłowy taniec? Piękni ludzie w trakcie tanecznej ekstazy niesieni tribalem zespołu Fluk. Zespołu, który właśnie w ten sposób słyszał Zion. Bo to tytuł tego utworu, jak również scena przedstawiająca wielką siłę jego obywateli. No i zanim przejdziemy do dania głównego naszego dzisiejszego spotkania, jeszcze jeden wielki elektronik, który w ostatnim czasie właściwie odstawił produkcję płyt z taneczną elektroniką. Tych albumów trochę jakby mniej ostatnio, szkoda, bo bardzo je cenię. W każdym razie skupił się przede wszystkim na muzyce filmowej. I wychodzi mu to wszystko doskonale, a myślę tutaj o Holendrze Tomie Holkenbergu, znanym przede wszystkim ze swojego pseudonimu Junkie XL. To właśnie on po Brianie Mayu, tutaj zbieżność nazwisk przypadkowa, tu nie chodzi o zespół Queen, w każdym razie po Jean-Michelu Jarze, to właśnie on zilustrował muzycznie najnowszą część Szalonego Maxa. Z dużym zainteresowaniem wsłuchiwałem, no i wciąż wsłuchuję się w tę muzykę. To nie są łatwe rzeczy, ale bardzo, bardzo frapujące, intrygujące, zastanawiające. W każdym razie mnie osobiście uwodzi sposób, w jaki tworzy Junkie. Jak łączy właśnie to tradycyjne instrumentarium z elektroniką. I tak sobie myślę, że dziś widzę osoby, które naśladują jego twórczość. Mam wrażenie, że ostatnia płyta zespołu producenta Clark jest w jakimś tam stopniu podobna do tego, co robi Tom Holkenberg, czyli Junkie XL. No i do tego wszystkiego to ciągłe przecinanie syntetycznych dźwięków z tymi akustycznymi. Mam znak sygnał od kilku słuchaczy, że warunki do słuchania muzyki już są. Zatem myślę, że to dobry moment, żeby rozpocząć tę wspaniałą przygodę z najnowszą płytą Carla Craiga, zatytułowaną Versus. Płytą właściwie to jest jeden wielki, duży projekt, bo poza albumem jeszcze raz przypomnę o koncercie, który mogą Państwo zobaczyć na facebookowej stronie Potrójnego Pasma Przenoszenia. Trzeba wygospodarować ponad 2 godziny, ale naprawdę warto. Więc poza albumem mamy tutaj również regularne sesje w Filharmonii. Do tego wszystkiego już spora historia, bo w początki projektu Versus sięgają 2008 roku, kiedy to Carl Craig, Francesco Tristano, Moritz von Oswald i orkiestra Le Siècle pod batutą François Xavier Rota zaprezentowali w Paryżu po raz pierwszy to było. Zaprezentowali interpretacje symfoniczne, interpretacje utworów właśnie Carla Craiga. I po prawie 10 latach materiał z Versus został wydany na 3 przepięknych winylach. Jeszcze nie zdążyłem sprawdzić, gdzie to było tłoczone. Oczywiście widnieje tutaj nazwa wytwórni Infine i Planet E Carla Craiga, ale jest tak ciemny ten winyl, jest tak bitumiczny, że podejrzewam, że to chyba nie było w Europie, a bardziej bym stawiał na Stany Zjednoczone, ale muszę sprawdzić, pewien nie jestem. To kwestie techniczne, bo istotą jest oczywiście muzyka. Muzyka właściwie poza jednym utworem, to są wszystkie kompozycje Carla Craiga. Tę jedną napisał Francesco Tristano, który, jak być może Państwo pamiętają, ostatnio wydał również płytę z Derrickiem Mayem, tak więc tego pianistę fascynuje zarówno techno, jak i muzyka z Detroit. Z Carlem Craigiem Francesco już współpracował przy płycie Idiosynkrazja z roku 2009 albo 2010, jakoś tak to było. Craig współprodukował album Tristano i obecnie w trakcie tego przedsięwzięcia Tristano słyszany jest przede wszystkim w aranżacjach, gra na fortepianie, który jest wzmocniony różnymi urządzeniami dającymi delaye, pogłosy, zmieniającymi tonację dźwięków fortepianu. Ale to jest jeden z wielu, naprawdę wielu muzyków, bowiem na scenie, zarówno na koncercie, jak i w studiu, jest ich kilkudziesięciu. I muszę Państwu powiedzieć, że kiedy wspólnie z moją partnerką tydzień temu dwukrotnie, dwa razy oglądaliśmy ten koncert. Ona się popłakała pod koniec, bo tak ma, że jak ją coś wzrusza, to no to łezka idzie z oka, co nie zmienia faktu, że ja ją rozumiem, że ta wrażliwość no, jest bardzo wrażliwa, bardzo delikatna natura. A nastąpiło to w momencie, kiedy Carl Craig po całym koncercie przybił piątkę, podziękował, przywitał się, czasem trochę przytulił z każdym z muzyków orkiestry Le Siècle. To nie jest kilka osób, nawet kilkanaście, a kilkadziesiąt. I teraz proszę sobie wyobrazić, że trzeba podejść do każdego, przecisnąć się przez pulpit, ale zrobił to. Zrobił to, bo jak powiedział w jednym z wywiadów, właśnie w tym projekcie, w projekcie Versus spełniło się jego marzenie. Ale podejrzewam, że również chodzi o to, że ów gentleman zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że każdy z tych muzyków orkiestry Le Siècle ma równie mocny, a podejrzewam, że często nawet większy warsztat muzyczny niż on. To oczywiście są różne światy, no ale z tego gestu wywnioskowałem, że na równi potraktował zarówno siebie, jak i wszystkich muzyków. Tak więc marzenia się spełniają. Carl Craig zrealizował no i stworzył muzykę, nanomuzykę na bazie swoich kompozycji. To bardzo interesujące, że trwało to prawie 10 lat, ale to może dobrze, bo kiedy na przykład analizuję koncerty Jeffa Millsa właśnie z orkiestrą symfoniczną albo wspomnianego już Derricka Maya, to mam wrażenie, że zalatuje tam momentami lekką tandetą, że jest to bardziej cukierkowe, bardziej na pokaz niż dla samej muzyki, że gdzieś wartość muzyki elektronicznej, często mrocznej, zazwyczaj w przypadku Gentlemanów z Detroit pozbawionej jakiegokolwiek żartu, że coś nie takie, niezbyt dobrego dzieje się z tą muzyką właśnie w sytuacji, kiedy panowie mierzą się z filharmonią, z tym wszystkim, co dzieje się na co dzień w filharmonii. Być może to wynika z tego, że nie wywodzą się z jakichś zamożnych domów ani rodzin. Są po prostu z Detroit. Może to powoduje, że w przypadku i Millsa, i Derricka Maya coś tam zgrzyta. No, ale w przypadku projektu Versus naprawdę jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem. Rozpoczynamy zatem tę wspaniałą przygodę. Versus. Z tym albumem jest trochę tak, jak z przebywaniem w filharmonii. Nie wiem, czy państwo tak mają, ale zawsze, kiedy idę do filharmonii, to przez pierwsze kilkanaście minut muszę się przyzwyczaić do tego, że jest cicho. To znaczy, mam takie wrażenie, że dlaczego tak cicho? Co się stało? I dopiero się przyzwyczajam, uciekam od tego zgiełku ulicy i codziennego słuchania muzyki. I z tą płytą jest podobnie, to znaczy można niechcący, tak jak ja to zrobiłem, bardzo mocno rozkręcić gałkę wzmacniacza i może urwać niemal wszystko w domu, bo po prostu jest za głośno. Tu dynamika jest tak podobna do tego, co dzieje się właśnie w filharmonii, że trzeba naprawdę z namaszczeniem podchodzić do tego albumu, do tego trzypłytowego albumu zatytułowanego Versus. Darkness, to jest ta pierwsza kompozycja otwierająca to całe wydawnictwo. Pierwotnie powstała w roku 2005. Oczywiście w tej pierwszej wersji, pierwszej postaci jest to utwór elektroniczny, tutaj złamany, będący naprzeciw. Z jednej strony właśnie kultura wysoka, z drugiej strony popularna, z jednej strony elektronika, a z drugiej strony akustyka. To wszystko wpisuje się również w wytwórnię Infine, w której została wydana ta płyta i bez której pewnie to wszystko nie mogłoby się stać, bowiem jak Państwo słyszą, i muzyków cała masa, i no, potęga tego brzmienia jest porażająca, przynajmniej mnie. To wszystko musi kosztować. No i do tego wszystkiego ten piękny koncert, który naprawdę, naprawdę bardzo Państwu polecam. Wskakujemy w trzeci utwór tego wydawnictwa, również w kompozycję Carla Craiga, zatytułowaną Atlas.